Não. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША ў Беларусі пракаментавала заяву Александра Лукашэнкі, зробленую 30 снежня. Кіраўнік Беларусі тады прыгразіў выслаць пасла ЗША, калі Злучаныя Штаты ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. Раней пасол ЗША заявіла, што амерыканскі ўрад абмяркоўвае ўвядзенне дадатковых санкцый адносна беларускіх прадпрыемстваў у 2008 годзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле амбасады, ЗША паслядоўна заяўлялі беларускім уладам, што прадоўжаць захады адносна беларускіх чыноўнікаў і тых, хто нясе адказнасць за парушэнне правоў чалавека, уціск дэмакратыі і карупцыю, выкарыстоўваючы гэта дзеля ўтрымання ўлады. Амерыканскі бок гатовы зрабіць належныя захады адносна аб'ектаў, якія знаходзяцца ва ўласнасці або пад кантролем такіх асобаў. Заява амбасадаркі ЗША Карэн Сцюарт на прэсавай канферэнцыі 13 снежня была зроблена ў поўнай адпаведнасці з палітыкай Злучаных Штатаў. Як далей гаворыцца ў каментары амбасады ЗША, ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне фундаментальных дэмакратычных нормаў, у тым ліку свабоды выказвання, ўсходаў і асацыяцыі. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў, заяўляе амбасада ЗША ў Беларусі. Намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч адносна выказвання ў Лукашэнкі заявіў. Гэта дастаткова нахабны, недыпламатычны жэст з боку асобы, якая займае пост прэзідэнта Беларусі. Нават тыя грошы, фінансавая ін'екцыя, якая атрымана рэжымам з боку Расіі, не дазваляе выступаць з такім тонам супраць дзяржавы, якая з'яўляецца самай магутнай дэмакратыяй у свеце. Паводле спадара Рынкевіча, урад ЗША праводзіць найбольш паслядоўную палітыку адносна афіцыйнага Менску. На самой справе падзеі будуць разгортвацца ў залежнасці ад таго, які бок возьмуць трансатлантычныя партнеры ЗША, Еўразіяс. І Францыя, і Нямеччына павінны заняць больш прынцыповую пазіцыю, якая была узгоднена і пабудавана на прынцыпах, якія былі ў лістападзе 2006 года прапанаваны ўраду і беларускаму народу. Адносна санкцыяў з боку ЗША і Еўразіясу старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька заявіў. Гэта ж не санкцыі супраць Беларусі. Гэта санкцыі супраць палітыкі невыканання абавязкаў міжнароднай сферы. Гэта датычыць і правоў чалавека, і свабоды сродкаў масавай інфармацыі, і правядзенне выбараў, а не іх імітацый. Так што прычына тут якраз не ў нейкай асаблівай пазіцыі Вашынгтона, сколькі якраз у тым, што Лукашэнка хоча ездзіць па горадзе не на аўтамабілях, як і ўсе, а на танку, і пры гэтым не звяртаць увагу, які ліхтар гарыць, чырвоны ці зялёны. Паводле былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, санкцыі абгрунтаваныя, бо Беларусь не выконвае міжнародных пагадненняў. У пачатку 2008 года будуць вельмі напружаныя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусцю. І, на мой погляд, кіраўніцтва наша не ўсведамляе, што гэта такое. Калі за тое, што яны так паступаюць, яны атрымалі расійскі крэдыт, гэта тым горш, таму што фактычна аднаўляецца халодная вайна. Гэта было меркаванне Станіслава Шушкевіча. Старшыня камісіі Савета Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чэргінец сёння ацаніў пагрозы Александра Лукашэнкі пра высылку з Беларусі пасла Злучаных Штатаў як апошняе папярэджанне Злучаным Штатам. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў Уладзімір Глот. Хаця афіцыйна тэма сустрэчы з журналістамі была пазначана як вынікі міжпарламенцкай дзейнасці ў 2007 годзе, бальшыня пытанняў тычылася беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Найперш журналістаў цікавіў каментар да пагрозы Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара. Спадар Чэргінец так пракаментаваў гэтую пагрозу. Тое, што сказаў наш прэзідэнт Александр Лукашэнка адносна Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта ўжо, я б сказаў, апошняя кропка і апошняе папярэджанне ў гэтай сферы. ЗША займаюць адносна Беларусі тую ж самую пазіцыю, што і адносна галодных прыгнечаных краінаў. З Беларусю гэтага не атрымаецца. Кіраўнікі ЗША забываюцца на тое, што Беларусь, гэтак сама як і Злучаныя Штаты Амерыкі, з'яўляецца сузаснавальнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Такіх дзяржаваў не так ужо і шмат. І ўжо адно гэта кажа пра тое, што сузаснавальнікі павінны знаходзіць для размовы паміж сабою нейкія іншыя слова. Я пацікавіўся спадара Чэргінца, ці звязвае ён магчымасці паляпшэння дачыненняў паміж Беларусію і ЗША з сёлетнімі прэзідэнцкімі выбарамі ў Амерыцы і парламенцкімі ў Беларусі. Старшыня камісіі адказаў, што беларускія парламентары гатовыя і сёння супрацоўнічаць з ЗША, але шмат што залежыць ад другога боку. І тут у Мікалая Чэргінца ёсць пэўныя спадзяванні. Понимаете, иметь дело с человеком, который не всегда найдёт. Разумееце, мець справу з чалавекам, які не заўжды адкажа на пытанне, дзе знаходзіцца гэтая Беларусь, але адразу выдае пасылкі годныя пракурора, мабыць, вельмі складана. Вельмі складана нават асабіста мець справу з такім чалавекам. Таму мы чакаем, што разумныя і ўраўнаважаныя сілы, якія ўласцівыя амерыканскаму народу, перамогуць на выбарах у гэтай краіне. Мы не ставім ніякіх умоў ЗША. Ні 12, ні 13, ні 14. Мы проста працягваем ім руку дружбы і кажам, мы хочам з вамі сябраваць. Працягваем руку дружбы, говорим, мы хотим с вами дружить. Мікалай Чэргінец таксама скардзіўся на тое, што кіраўніцтва ЗША, як ён лічыць, атрымлівае ўсю інфармацыю пра Беларусь выключна з вуснаў прадстаўнікоў апазіцыі. Палітолог Ігар Лялькоў кажа, што такія словы нельга ўспрымаць усур'ёз. Штаты мають достатковую кількість своїх інформаторів і внутрі Білорусі, працює американська амбасада. І тому я думаю, впевнений, що Злучені Штати мають абсолютно об'єктивну інформацію, незалежну від інформування опозиції про те, що відбувається у Білорусі. Насамперед, білорусько-американське дочинення більш важливе для білоруського боку, ніж для американського, тому що Білорусь не з'являється ніким серйозним, ні економічним, ні політичним партнером для Злучених Штатів, а так само не уявляє собою ніякої небезпеки для Злучених Штатів. У той самий час для певних білоруських підприємств Злучені Штати з'являються вельми серйозним партнером. У першу чергу, ця Білорусь повинна бути зацікавлена у добрих стосунках з Злученими Штатами, чим на дворот. У контексті того, що відбувається останнім часом, можна сказати, що це такі поводини, які трошки нагадують поводини відомого собачки, відомої басні Крылова. Сказаў нашаму радыё палітолаг Ігар Лялькоў. Крыху пазней у нашай праграме мы прапануем адну з выніковых экспертызаў году. Сёння яе тэма, як мянялася палітыка рэпрэсій супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі ў 2007 годзе. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І сёння экспертамі свабоды будуць праваабаронцы Алесь Бяляцкі і Алег Гулак, а таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертыза адразу пасля выпуску навінаў. Каля 200 магілёўскіх прадпрымальнікаў правялі сённяшні дзень на плошчы Леніна. Ля будынка аблвыканкама яны патрабавалі перагледзець прэзідэнцкі ўказ, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам выкарыстоўваць наёмную працу асобаў, якія не даводзяцца ім сваякамі. Рэпартаж з Магілёву. Прадпрымальнікі пачалі збірацца на плошчы а 10 раніцы. Да 11 гадзін у іх сабралася каля 1,5 сотні. Стыхійны мітынг доўжыўся каля гадзіны. Людзі абураліся указам прэзідэнта. Вось некаторыя выказванні. Нарушэнне канстытуцыйнай права. Я должна уволіць прадаўца, которому стало 2 года да пенсіі. Я должна беременна уволіць. Абуралася спадарыня. 2 года я беспрацоўны. Хто мне адкажа, што мне рабіць? Пытаўся ў грамады спадар. Дзе нам на цех? Бухгалтера того же самого. Бухгалтер неопытный. Вам подведет, что мы всего лишимся. Зазначала іншая спадарыня. Група прадпрымальнікаў цягам учорашняга дня сабрала блізу 200 подпісаў пад зваротам за адмену указу номер 760. У лісце прадпрымальнікі звяртаюцца да мясцовай улады. Первое. Налажыць мораторій на пункт номер 1.1 указа 760. Второе. Довести до сведення высокостоящего руководства и президента президента страны Александра Григорьевича Лукашенко о сложившейся кризисной ситуации в Республике Беларусь. Зачитала лист предпринимательница Татьяна Могилевская. На митингу под листом подписались еще 150 предпринимательников. Лист передали в гарвыконкам и облвыконкам. Перед 12 годиной до предпринимательников вышел начальник управы предпринимательства Могилевского облвыконкаму Виктор Красовский. И он пообещал передать потребования митинговцев керавництву города и в области. На 14 годин господар Красовский запросил у облвыконкам старшиню урадов предпринимательников, как супольно скласти лист до ураду Беларуси и президента. А 14 године предпринимальники знов пошли избираться на площадь Ленина и чакать выников керамобов. Про 2 годины до их вышли старшини предпринимальницких радов с неподписанным листом на имя наместника старшини ураду Кобякова. Зачитанным листом предпринимальники застались незадоволенными и постановили завтра собраться на площадь Ленина знов. Вось як прокомендовал свободе визиту облвыконкам предпринимальник Константин Галицкий. То можно сказать, когда нечего сказать, понимаете? Значит, когда бумажка ни подписи не содержит, да. Ничего. Завтра у облвыконками повинна отбыться видеоконференция с уделом наместника старшини ураду Кобякова. На яе собираются запросить представника от предпринимальников. До этого мероприемства предпринимальники подрыхтуют свои потребования. Нагадаю, прадпрымальнікі ў Магілёве, як і па ўсёй Беларусі, дабіваюцца адмены ўказу нумар 760, які пачаў дзейнічаць ад новага году. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз наша навагодняе апытанне. Якіх падзеяў вы чакаеце ў 2007 годзе ў асабістым жыцці ў Беларусі і ў свеце? На гэта пытанне адказвае лідар незарэгістраванага руху за свабоду, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Мілінкевіч. Прагноз – это неўдзячная справа. Трэба многа працаваць, каб прагноз здзейсніўся. Было многа шчасця ў сям'і, каб быў дабрабыт, каб захавалася каханне ў нашай сям'і. А для краіны, перш за ўсё, свабоды. Я вельмі веру ў тое, што ідзе абуджэнне Беларусі. Веру ў тое, што людзі будуць разумнейшыя, больш адказныя, што Беларусь пойдзе еўрапейскім шляхам. І мой прагноз – гэта вольная Беларусь. А год цяжка сказаць, ці гэта будзе 2008 ці 2009. Я ўпэўнены, што гэта здзейсніцца ў бліжэйшы час. Свет неспакойны і, на жаль, нестабільны. Я б хацеў, каб на свеце было больш дэмакратыі, больш свабоды. Менавіта там, дзе яна ёсць, людзі жывуць добра. І мой прагноз, што ўсё ж такі застаецца барацьба паміж рознымі плынямі. Будаванне краінаў, тэндэнцыя аўтарытарызму, на жаль, застаюцца. Я думаю, што вольны свет, дэмакратычны свет, як прыклад развіцця, ўсё ж такі будзе перамагаць. Сваімі навагоднімі спадзяваннямі падзяліўся Александр Мілінкевіч. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену ўказу нумар 760. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Зямельны кодэкс Беларусі чакаюць змены. Ён будзе карэктавацца ў адпаведнасці з новым указам прэзідэнта, паводле якога зямельныя ўчасткі фізічным і юрыдычным асобам будуць выдзяляцца па выніках аукцыёнаў. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Спевак Данчык адзначае паўвекавы юбілей. З новага года ў Беларусі адменены інстытут прапіскі. Уступіў у сілу ўказ Александра Лукашэнкі аб удасканаленні сістэмы ўліку грамадзянаў па месцы жыхарства і месцы знаходжання. Ці будзе спрошчаная працэдура рэгістрацыі ў параўнанні з прапіскай, высвятляла Інна Студзінская. Сямейныя, жыллёвыя, падатковыя, выбарчыя, пенсійныя адносіны, грамадзянства, медычнае абслугоўванне. Вось далёка няпоўны пералік сфэраў, дзе прапіска для беларуса мела вялікае значэнне. Цяпер у пашпарце замест штампу прапісаны будзе ставіцца штамп зарэгістраваны. Намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі Алексей Бягон тлумачыць. Первый гражданин уже не выписывается с последнего места жительства, а это делает за него регистрирующий орган. Во-вторых, на уровне нормативного проакта президента утвержден исключающий перечень документов, которые должен гражданин представлять при регистрации по месту жительства или месту временного пребывания. Для регистрации необходимо подать 4 документы. Заяву, посвечение особы, документы, которые служат подставой для регистрации и доведку про сплату держпошлины. Вызначены конкретный пералик подставов, коли громадянину могут отмовить у регистрации. И уведены так званый институт регистрации часового проживания, повод для кого громадянин может зарегистрироваться на термин до 1 года. Основны сэнс рэгістрацыі па месцы знаходжання, каб людзі, якія часова пражываюць, да прыкладу, на лецішчах альбо ў арандаваных кватэрах, маглі б бесперашкодна рэалізоўваць свае правы, лячыцца ў паліклініцы, атрымліваць пенсію. Усе працэдуры выконвае асоба, адказная за рэгістрацыю. Намеснік начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Алексей Бягон перакананы, што працэдура рэгістрацыі для грамадзянаў будзе значна спрошчаная. Многія мы функцыі будзем дзяваць за грамадзян. Направлять уведомления, снимать с учета, заполнять некоторые формы. Гражданину будет проще. Нам будет жить намного сложнее, а гражданину все проще. Либерализация тычется особных администрационных процедур, а некоторые обмежования, наоборот, стали больше жесткими. Например, ранее у Менску можно было прописаться на 12 квадратных метрах агульной площади, а теперь... Если вы регистрируетесь по месту жительства, то для Минска установлена обязательно норма жилой площади. Если вы регистрируетесь на свободную по норме жилую площадь, 20 метров общей площади на одного человека. А кроме того, ранее у столицы батькам можно было прописать не только своих детей, але и их семьи. При умове, что апошние 3 года яны не имели житла и коли на одного человека было 6 метров. При регистрации это не предугледжено. У інших городах норматив для регистрации 15 квадратных метров. Сёння першы працоўны дзень пасля святаў. У аддзелы грамадзянства і міграцыі пайшлі першыя наведнікі. Таму пакуль чыноўнікі ў асноўным занятыя тлумачэннем указу, якія паперы трэба сабраць, куды звярнуцца. Паводле указу, значна скароцяцца тэрміны рэгістрацыі. Калі ўсе дакументы ў парадку, рэгістрацыю зробяць за 3-4 дні. Калі неабходна рабіць запыты і нешта ўдакладняць, максімальны тэрмін 13 дзён. Такую інфармацыю сабрала Інна Студзінская. А як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Ну, по-моему, это вообще надо было снять и прописку, и это все остальное. Это все пережитки Советского Союза. Это чтобы раньше народ не уезжал с деревни в город. В других странах этого же нет. Это надо было уже давным-давно сделать. Ну, хотя бы изменить эту прописку. Людям, прежде чем устроиться на работу, нужна что? Прописка, а прописку не дают, если нету работы. Я думаю, давно надо было сделать. Считаю, что правильно. Свобода проще. Не знаю. Поживем, увидим. Пока трудно сказать. Будет это лучше или будет хуже. Ну так замена же будет. В любом случае регистрация. Так что, в принципе, то же самое, что и было, скорее всего. Я с ним согласен, это все будет одинаково. Что прописка, что регистратор, только что будет немножко больше проблем с оформлением. По-любому надо предоставлять документы о том, что ты где-то проживаешь. Мне кажется, то же самое будет. Просто будет людям проще. Ой, я даже не знаю. Маловероятно. Маловероятно, что легче жить будет? Ну, конечно. Вы думаете, что ничего не поменяется? Я думаю, что нет. Вряд ли. Про отмену прописки. Да то же самое, та же возня. Одно и то же. Регистрацию ведь тоже нужно ходить, где-то что-то ставить на учет кого-то. То же самое все будет. Ничего не поменяется. А вот я об этом даже и никогда не задумывался. Я только подумал о том, что пенсионерам отменили год, вот это неправильно. За что я работал? А остальном, ей-богу. Вот тут прописку, я это не знаю, что это. Хорошо это будет или плохо. Я думаю, что для тех, кто поедет в Минск, то, наверное, легче будет. Потому что людям не придется платить деньги, лишние переплачивать за прописку. А так, я думаю, все останется по-прежнему, потому что у них получается, чтобы прописаться по месту жительства, нужны дополнительные квадраты какие-то имеются. Я так думаю, что поменялось только слово. Регистрация на прописку. А вся процедура бюрократическая осталась на этаже. Мое мнение. Я знаю, что прописку отменили, но документы о прописке вот сейчас даже при регистрации все равно требуют. То есть оно ничего не поменялось. Як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым конкурсе. Добры вечар даму, хто ў гэтым адаму? Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. Калі вы хочаце атрымаць новы дыгітальны прыймач, далучайцеся да конкурсу калядак. Інфармацыйнае агенцтва «Белта» паведаміла, што Міністэрства юстыцыі Беларусі мае намер пачаць ліквідацыю партыі камуністаў беларускай. Намесніца старшыні партыі Алена Скрыган лічыць, што Мін'юст не зможа пачаць працэс ліквідацыі партыі да 2 лютага. З падрабязнасцямі Ганна Соус. Вот что сказала для Радио Свобода Алена Скрыган. Ожидание Минюста давно такое есть, але до 2 лютого партия припынена по решению Верховного суда, и до 2 лютого, я думаю, что ничего отбыться не может, какие бы ожидания ни были. За 10 дней до этого термина мы должны сделать справоздачу Минюста о том, как мы выполнили решение суда, прикласти документы до этого решения и только после 2 лютого могут быть какие ходы предприняты Министерством юстиции. Погрозы такие реальные, и они могут быть у относенных до любой политической партии, когда для этого будет воля политическая, керавництва наше. Лечу, что такая воля давно есть на конт нашей партии, ну и как она будет жертвляться, поглядим. Тем часом первый сократар ЦК ПКБ Сергей Каляхин накировал лист у Министерства юстиции, у Верховный суд и БелТА у сувязи с выше згаданым поведомлением этого информационного агентства. Как пишет Каляхин, все факты этого поведомления не отповедают реальности, покольки 6-месячный термин пропынения деятельности партии заканчивается 2 лютого 2008 года. И кіраўніцтва ПКБ расцэньвае гэтае паведамленне як палітычна матываваную акцыю, мэтай якой з'яўляецца чарговая кампраментацыя ПКБ, гаворыцца ў лісце. Нагадаю, што летась 2 жніўня Верховны суд Беларусі прыпыніў на 6 месяцаў дзейнасць партыі камуністаў беларускай. Менавіта на такім пакаранні настойвала Міністэрства юстыцыі. ПКБ цягам году атрымала 3 папярэджанні. Мін'юст ставіць у віну партыі сістэматычнае парушэнне патрабаванняў заканадаўства, удзел партыі ў стварэнні саюзу левых партыяў, а таксама падачу ў міністэрства непраўдзівай інфармацыі пра асабовы колькасны склад партыі. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Палітычныя дачыненні Беларусі і Расіі, адмена льготаў, страйк прадпрымальнікаў, віншаванне з Новым годам – усё гэта ў праграме, якую падрыхтавала Галіна Бакунчык. З Новым годам і Раством Хрыстовым. Хай наступны год прынясе больш прыемных хвілін, піша ў СМС наш слухач. На тэму святкавання Новага года і наступнае тэлефанаванне. Новогоднюю ночь белорусская державная телевизия была без пола российская. Перестали зусим прикидываться. Мне телефоновали за межу Беларуси. Так само спробовали про спутниковое. Почуть у новогоднюю ночь белорусское слово. Белорусскую музыку, песню не почули. Прикро. Прадпрымальнікі Беларусі заявляюць, што распачынаюць страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Каментар слухача. Я чул, як на ваших хвалях выступаў прадпрымальнік, які заявіў, што прадпрымальнікі будуць ладзіць акцыі пратэсту ў межах Канстытуцыі. А Канстытуцыя была прынятая ў межах Канстытуцыі. Хвостня закладзеная фундамент дэмакратыі і яе разнавіднасці дыктатуры. Ад снежня ў Беларусі адменены ільготы для розных катэгорыяў людзей, у тым ліку дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Ні рабочі, ні калхознікі, получаючыя пенсіі 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей. Далее выказывание на тему экономичного становища в Украине. Говорят, что колхозам Лукашенко поднял. Неправда, он опустил их. Я только хочу сказать о своем колхозе и о своей ферме, которую раскрадывают, крадут от бедного животного, обижают его. Зникли надеи, скончився суд, перника з'єли, застався кнут. Лукашенковская неверогодно стратная экономичная политика у промысловости и колгасной сельской господарцы привела до того, что уже маем больше как 10 миллиардов долларов долгу перед замежем. А Россия своими кредитами еще больше сприяє такой згубной политике, как потом за бесценок купить белорусские предприемства. Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення 8-0293-912224. Працягваем программу телефонаваннями поводле ранейших программ «Радуя Свобода», а так само віншаваннями слухачоў Свободы. С удовольствием слушала передачу «Звонки на свободу». Какие прекрасные стихи, очень злободневные. Сидела и плакала просто. Большое спасибо. Сердечно віншую усіх супрацовнікаў і слухачоў «Радуя Свобода» з Новым годом і Рождеством. А еще я хочу сердце поминшевать нашего чудового спевака Данчика с его 50-годовым юбилеем. Дорогий Богдан Андрусишин, любый Данчик, сердечно веншуем тебе с 50-годовым юбилеем. Твои чудовные песни, просякнутые любовью до Беларуси, завсёды натхняют и радуют нас. До 50-годия Данчика спевай наш родный соловей, спевай на всей земли, как на души было теплей, и клетки зацвели, как осолода налила, чудовный творчий плод, как Беларусь твоя жила, и жив ей народ. Прогучав огляд дзвінкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.